मुस्कुरा जाते हैं। बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं, दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं। बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं, बीते लम्हे चंद लम्हात के वास्ते ही सही, मुस्कुरा कर मिली थी मुझे जिंदगी। चंद लम्हात के वास्ते जब वो पल मुझको याद आते हैं, दिल से सारे गमों को भुला जाते हैं। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं। बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं, दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं। बीते सिर को झुकाना तेरा, मेरे सीने में खुद को छुपाना तेरा। मेरे कांधे पे सिर को झुकाना तेरा, मेरे सीने में खुद को छुपाना तेरा। आगे मेरी पनाहों में शाम सहर, कांच की आज भी जब वो मंजर नजर आते हैं, दिल की वीरानियों को मिटा जाते हैं। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं। बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं, दर्द हमें जब भी याद आते हैं, दर्द में।